第五十五课，练习五，177页。 Halleluja! Shiru l'Adonai shir chadash, Tehilato b'kehal chasidim. Ismach Israel be'osav, Bnei Tzion yagilu v'malkam. Yohallelu shmo v'machol, בטוף וכינור יזמרו לו, כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה.